Tatay pa daw yung uniform ko kasi naninilaw. Hindi dapat yan ah. Nay, wala sanang drama kung nag-champion blue powder. Ito lang kasi ang may optical blue brighteners. Pasado na sa kaputian, may anti-yellowing pa. Champion? Blue powder? First yan ah. Correct. Easy lang. Walang labadrama. Champion, tapat po sa inyo. Wow! Lucky! Lucky win! Easy to use, safe, at reliable pa! Wow! Legit? Oo! Kaya visit na sa luckywin.com. Tara! Laro! Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit www.pagcor/regulatory or email responsiblegaming@pagcor.ph. Lucky Win! Visit luckywin.com. Starbucks wax. Always remember, sa paninis, pakitabin ang sahig, Mrs. Starbucks wax. Kita na to the Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax. Kinta na to the max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. R.H. Champion presents Real Talk sa Laban. Naninilaw pa rin tong puting damit. Kamay ko! Ang sakit-sakit magkuskos! Naglalaba lang yan. Ang drama, no? Mag-new champion blue powder ka na kasi. May optical blue brighteners kaya solid magpaputi. Anti-yellowing din. Champion blue powder? Yes, champion. Easy lang. Walang labadrama. Champion, tapat po sa inyo. R.H.! Congratulations to Mr. Fred J. Elizalde, Chairman, MBC Media Group, and to Mr. Ruperto S. Dignaw Jr., President, MBC Media Group, recipients of Media Specialist Association of the Philippines Media Icons of 2025. MBC Media Group is honored and very proud of you both. R.H. Hindi lang sa Mega Manila, pati rin sa Metro Manila. Number 1 ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, Number 1 sa Metro at Mega Manila ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan saan man, kailanman. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Kabuluhan ang bawat umaga sa pagsisikap mo. Sa pagsapit ng bagong taon, bagong pag-asa ang dala sa puso ng bawat isa. Ngayong 2026, 87 taon na po ang kauna-unahang radyo, GZRH. 87 tayo, saan ka man sa mundo, maririnig, mapapanood, makakasama mo. Tayo, iisa. Tayo, Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. R.H. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas, oy, abay, alas tres na ho ng hapon. Tuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri-Ascenso, tuwing Sabado, alas tres ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri-Ascenso. Abay na ko, napakabilis talaga naman ang araw, ma'am. Nyet, ano, 10 pahina na agad ang napilas sa unang buwan ng 2026, ano? 10th of January. Bilis, no? Bilis ng araw talaga. Kasi bilis din po ng pagdaloy ng tulong at impormasyon ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute sa ating mga magsasaka at mga kapatid na magbubukid, ganun din yung mga nasa SMEs at yung mga mangingisda natin, ano, sa mga coastal municipalities. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang 96 na anibersaryo ng Bureau of Plant Industry, BPI. Eh, hindi bangko. Bangko po ito ng binhi. Na yan, para lang po dun sa ating mga kababayan. Ma'am Nyet, magandang hapon sa inyo. Yes, magandang hapon ka, Henry. Magandang hapon po sa mga nanonood at nakikinig ng Agri-Ascenso. Opo, kakoy, ang bilis ng araw talaga. Ano ho? Sipin ninyo, nakakasampung araw na agad tayo. Oo, sa buwan ng January. Pero ang commitment po ni Ma'am Nyet, gaya nung nabanggit po nila last Saturday, tuloy-tuloy tayo ngayong 2026. At dahil, ma'am, ngayong Enero 2026 ay 96th anniversary ng BPI, ito yung ating pag-uusapan mamaya at meron tayong magiging panauhin dito po sa atin pong itatanghal na ito. Ano nga ba itong Bureau of Plant Industry? Yeah, ano ang tulong nito sa ating mga magsasaka at magbubukid? Pero bago ang lahat, last Saturday, kung maalala po ninyo, nag-imbita po tayo ng ating pinakasikat at inimbitahan natin yung ating pinaka-importanting importanting panauhin. Ano, talagang kung wala po siya ay pilay ang atin pong programa. Kanya, naimbitahan po natin na last Saturday, pinalad tayo, hindi tayo niya pinahindian. Wala pong iba yun kundi si Ma'am Nyet Aseo, si ang assistant director ng ATI. Nagbalik tanaw tayo, Ma'am Nyet, doon sa mga teacher natin ng 2025. Pag-usapan natin yung LSA, PAF, ESP operator. Ano nga mo ba, ma'am, ulit itong LSA at saka itong PAF S operators na ito? Yung LSA ka, Henry, ito yung mga learning sites for agriculture natin at yung mga extension service providers. Sila yung karaniwan na nagiging guest natin dito sa Agri-Ascenso. Siyempre, yung DG Agri-Hack, ano ho, sapagkat ko na eh, ang pagsasaka po ngayon ay technology-based na rin, hindi na po pwedeng uwi-uwi do lamang. Ano naman yung ano? Ano nga uli po yung DG Agri-Hack? Yan, ang gandang tunog nito eh. Yes, Ka Henry. Ito yung isang bagong programa ng ATI na kung saan hinihikayat natin ang ating kabataan na magbigay ng mga digital solutions dun sa mga problema natin sa agrikultura. So, pilot yon noong 2026 at yun nga po, nabigyan tayo ng instruction na gawin na po itong isang national program at gagawin na siya taon-taon para mas marami pang kabataan ang makilahok sa pagpapaunlad nito at ng agrikultura sa ating bansa. Yan. So if you feature through technology ang iba't ibang bawat sulok po ng pagsasaka at pagpapaunlad ng agrikultura, kaya kayo mga kabataang nakikinig at nanonood, ako makialam po kayo rito sapagkat marami rin kayong maiaambag. Yung siguro doon sa mga nakapakinig last Saturday, ano po, meron po din ang napag-usapan din namin ni Ma'am Niet na nagkaroon po uli ng award na nakuha po ang tawag dito, itong ATI, ang DA, yung AgriKids Anak TV Seal Award ito, Ma'am Niet, ano? Isang prestigyoso po itong patimbalak. Yes, Ka Henry, na-awardan po yung ating AgriKids ng Anak TV Seal Award. Actually, pangatlong taon na ito, Ka Henry, na meron tayong tatak na Anak TV. Ayan. And after that, pinag-usapan din namin ni Ma'am Niet yung Agri Extension on Wheels. Ano ba ho ang itong Agri Extension on Wheels? Ito yung caravan eh. Ano po? Ano ang direction po uli nitong Agri Extension on Wheels this 2026? Hopefully, Ka Henry, ay madagdagan kasi anim pa lang po ang meron tayo, yung sa Agri-Extension and Bills. And yun nga po, hopefully ay lahat na ng rehiyon ay magkaroon nito kasi isa po itong mobile learning facility na talagang pinupuntahan yung mga liblib na mga lugar dito sa ating bansa. Ayan. At syempre, yung RISE Business Innovation System, RBIS, ay ating napag-usapan dahil... Ito po isang proyekto ng Philippine Rice Research Institute na tumutulong sa mga magsasaka at kooperatiba na tahakin ng oportunidad sa pagsasaka ng palay bilang isang negosyo. At marami na rin ang natulungan po nito, Ma'am Niet, di ba? Nationwide, itong rice business na ito. Higit lang, hindi lang basta magtatanim ka ng palay, maraming mga negosyo ang pwedeng pagkakitaan kapag ka ikaw ay naririto sa business na ito. Napag-usapan din natin yung drone voucher program. Ano naman itong drone voucher? Bahagi na nga, ma'am, pakibanggit nyo nga uli. Ano ba itong drone voucher program? Yung drone voucher program, Ka Henry, programa po ito ng National RISE Program na kung saan pinapakita or dinedemonstrate yung efficient na paggamit ng drone technology sa seeding, sa pag-apply ng fertilizer. At ang DA po sa pamamagitan ng ating mga regional offices ay namimigay ng mga vouchers kasi hindi kailangan bumili ng drones ang ating mga magsasaka at kooperatiba, kundi ay may pwede silang itap ng mga service providers na ginagamitan po ng vouchers. Ayun. Alright. At syempre, yung mga gusto pong makilahong sa internship program, local and abroad, na ikwento sa atin ni Ma'am Niet na marami na tayong mga nakagraduate, mga naging entrepreneur after ng training at saka ng internship, no? Israel, Japan at Taiwan. So this year, may mga bukas uli po tayo, ma'am, na internship program. Yes, Ka Henry. Doon pa rin po sa Japan, sa Taiwan at saka sa Israel. Ayan. Pakibanggit nyo nga po uli, paano uli ang proseso? Sino ang mga kwalipikado? Ito po ay para sa ating mga kabataan, 18 to 30 years old. At yung kailangan ay meron silang sakahan, ka-Henry. Kabataan po natin sila. At simple lamang po, lalong-lalo na ka-Henry yung sa Japan. Bawal po ang merong hikaw, bawal yung may tato. Pero yung sa Israel naman at saka sa Taiwan ay hindi ito pinagbabawal. Basta pumasa po sila sa physical exam. Kailangan physically fit po sila. Pag may hikaw, ibig sabihin lalaking may hikaw, ha? Okay, kasi ano bang nagagagaanin nyo at nagpapahikaw kayo, mga babae lang naman nang may hikaw talaga. Ano talaga? Anyway, choice ninyo yan, pero hanggat maaari. Lalo na sa mga ganito pong pagkakataon, matuto kayo at inyong pakaisipin, malaki ang mawawala. Hindi kayo matutulungan kung sakasakali nitong paghihikaw ninyo. Ano ho? 309, samantala na nito na mga balita mula sa DA at sa ATI. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agri-Balita. Yatid sa atin ni Ma'am Nyet Arceo. Ma'am Nyet! Maraming salamat, ka-Henry. Narito ang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Department of Agriculture at sa aming ahensya sa Agricultural Training Institute. Ayon sa DA Phil Rice, kasado na ang supply ng high zinc rice para sa feeding program na inaasahang makatutulong sa humigit kumulang 1,500 na bata sa Pangasinan, Laguna, Cavite, Quezon at pati na rin sa Palawan, sa Sorsogon at Camarines Norte. Pinangungunahan ang programa ng Kiwanis International, Philippine Luzon District bilang tugon sa mataas na kaso ng malnutrition sa mga nasabing lugar. Batay sa datos ng Philippine Plan of Action for Nutrition at katuwang ang mga farmer groups, seed producers at local na agriculture offices. Samantala, umabot po sa 1,068 magsasaka sa Oriental at Occidental Mindoro ang tumanggap ng fuel subsidy sa ilalim ng Fuel Assistance to Farmers Project ng DA Mimaropa. Sa Victoria Oriental Mindoro, 646 na magsasaka ang nabigyan ng fuel cards, habang 422 naman ang nakatanggap sa Sablayan, Occidental Mindoro. Prioridad sa programa ang mga magsasakang may ginagamit ng makinaryang pansakahan upang makatulong sa pagpapababa ng gasto sa produksyon at matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon sa bukid. Isinagawa ang orientasyon upang matiyak ang tamang paggamit ng fuel cards at maayos na implementasyon ng programa. Para sa iba pang updates at anunsyo mula sa kagawaran ng pagsasaka, i-follow ang kanilang Facebook page sa DA Central Philippines at bisitahin ang kanilang official website sa www.da.gov.ph. At mula naman po sa amin, sa Agricultural Training Institute, para sa mga magsasaka at farm operators na nais maging learning site for agriculture, maaari po kayong bumisita sa pinakamalapit na ATA Regional Training Center sa inyong lugar para mag-apply. Ang LSA ay mga farms na nagsisilbing demo at learning hub kung saan na ipapakita ang subok at practical na teknolohiya sa produksyon ng palay. Dito ay sinasagawa ang hands-on training at field demonstrations ng mga magsasaka. Bukas po ang programa sa mga kwalipikadong aplikante na handang gawing sentro ng pagkatuto ang kanilang farm. Samantala, bukas na ang aplikasyon para sa ikalawang taon ng CFIDP Internship Program ng ATI. Ito ay isang 21 buwang internship program na naglalayong hikayatin ang kabataan na mas makilala at pasukin ang modernong pagsasaka ng niyog, pati na ang iba't ibang bahagi ng coconut industry value chain. Para sa mga interesadong aplikante, maaaring tingnan ang mga kinakailangang requirements sa opisyal na website ng ATI. Ang deadline ng pagsusumite ng aplikasyon ay hanggang ngayong January 23 at kaya ano pa po ang hinihintay nyo? Sali na para sa ating mga kabataan. Abangan ang iba pang mga announcements mula sa ATI. I-follow kami sa Facebook, sa X, sa Instagram at TikTok at ATI Interactive. At bisitahin kami sa aming website sa www.ati.da.gov.ph. Good luck ka, Henry. Salamat. Thank you, Ma'am Nyet. Yan ang mga balita mula sa DA at ATI. Babalik po tayo with BPI, Bureau of Plant Industry, with your host and Ma'am Nyet Arceo. Yan lamang kayo. Ito ang Agri-Asenso. Agri-Asenso. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion detergent, tapat po sa inyo. Champion detergent, tapat po sa inyo. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib. Number 1. Pare, may dalawang linggo ko nang hindi nakikita si Katotoy ah. Nag-vacation ba yun? Hindi pare, ang totoo niyan eh nagkasakit daw. Ano raw ang dahilan? Sabi raw ng doktor eh sakit sa baga dahil sa madalas na pagkakalanghap niya ng kemikal na ini-spray natin sa ating pananim. Totoo ba yan? Ibig sabihin, pwede ring manganib ang kalusugan natin katulad ni Katotoy? Yan din ang iniisip ko pare. Kung may magagawa lang sana tayo. Sa totoo lang, malaki ang magagawa mo kaibigan dahil isinusulong ngayon ng Department of Agriculture ang organikong pagsasaka. Ito ang paggamit ng mga natural o walang kemikal na mga pamamaraan sa pagsasaka, paghahayupan at maging sa mga palaisdaan. Kaya hindi ka lang sigurado na masustansya ang iyong kinakain. Baka kaiwas ka pa sa pagkakasakit at mabait pa ito sa kalikasan. Isang paalaala mula sa Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. So, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mantsa pero di masakit sa kamay. Goodbye dumit mantsa. Hello Rye Bar Blue. Isang labalang yan. Disgusted and covenant polycotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Balik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo. Iyoko. Pipiliin. Ulit-ulitin. Dunkin. Palaging pasalubong ng bayan. Dunkin. Pasalubong ng bayan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay masalaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay masalaga. Max Protectado. Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality. ECS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Brito ang ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Hi, I'm Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Having a healthy body, mind and soul is the best prize anyone can have. I am always a winner with MX3 Capsule. Dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Champion presents Real Talk sa laban. Ilang oras na? Naninilaw ka pa rin? Puti! Puti! Pumuti ka na! Ang Intense Naya, sa bagong Champion Blue Powder, wala nang drama dahil ito lang ang may Optical Blue Brighteners. Easy ang linis puti, wala na rin paninilaw. Champion Blue Powder? Bago? First ever Champion Blue Powder. Easy lang, walang laba drama. Champion, tapat po sa inyo. R.H. Champion Detergent. Tapat po sa inyo. MX3. Dito ako, believe. Champion Detergent. Tapat po sa inyo. R.H. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent. Dunkin', pasalubong ng bayan. R.H. Number 1. Ang kinis na niya? In fairness, nag-glow up. May budget? So sunny! Eyebrows, papaya, wow! My glossy! Eyebrows, papaya, wow! My glossy! Eyebrows, papaya! May glow up with White Rose Papaya! Sulit ang glow up sa White Rose Papaya! May papaya! Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. Kuti sulit ang glow on. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world-class quality. ACS! Wow! Lucky! Lucky win! Easy to use, safe, at reliable pa. Wow! Legit? Oo! Kaya visit na sa luckywin.com. Tara! Laro! Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit www.pagcor/regulatory or email responsiblegaming@pagcor.ph. Lucky Win! Visit luckywin.com. Champion presents Real Talk sa Laban. Nay! Sinasara ko sa school. Kay tatay pa daw yung uniform ko kasi naninilaw. Ay, dapat yan ah! Nay, wala sanang drama kung nag-Champion Blue Powder. Ito lang kasi ang may Optical Blue Brighteners. Pasado na sa kapatian, may anti-yellowing pa. Champion Blue Powder? First yan ah. Correct. Easy lang. Walang laba drama. Champion, tapat po sa inyo. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino... Hindi korap! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Agri Asenso, nako talaga namang, Technotip number 1 na tayo. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Ang Bureau of Plant Industry o BPI ay isa sa mga pangunahing ahensya ng Department of Agriculture na nagbabantay at nag-aalaga sa ating mga pananim. Sila ang nangunguna sa pagsisiguro na dekalidad ang binhi, malusog ang mga halaman at ligtas ang ani laban sa peste at sakit. Sa mga programa ng BPI, mas napapalakas ang produksyon at mas nagiging handa ang agrikultura sa makabagong panahon. Malusog na pananim, masaganang ani. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Alright, dito binabati na natin ang happy 96th anniversary. Tanda na rin pala ng ATN, ng BPI, tagal nang nagsiservisyo sa bayan. Magandang hapon, Ma'am Yet. At sino po ba ang ating kakausapin in behalf of BPI? Yes, Ka Henry, makakasama natin ngayong hapon na isang kaibigan, kaklasiko ito, sa isang programa sa climate change. Siya po ang Program Head Coordinator ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program at syempre, kasama siya sa Bureau of Plant Industry. At pag-uusapan natin, Ka Henry, ano nga ba, what's in store for the Bureau of Plant Industry ngayong taon? Dahil sineselebrate po nila ang ika-96 na anibersaryo ng Bureau of Plant Industry. Kasama natin, Ka Henry, ngayong hapon, si Carl Vincent Gapasin. Hi, Carl. Magandang hapon. Welcome sa Agri Asenso. Hi, Carl. Magandang hapon. Magandang hapon, Ma'am Nyet, and magandang hapon rin po kay Henry. Ako, na maraming salamat po sa pagpapaunlak ngayon po sa amin dito sa inyong programa. Sa amin po ang karangalan na kayo po'y makasama namin bilang kinatawan po ng BPI. 96 na pala kayo. Opo, malapit na kayo makatanggap ng 100,000. Oo. Sana. Aabot kayo ng mahigit pa 100,000. Ma'am Nyat, with your indulgence, ako na po muna siguro ang unang magtatanong. Ano ho, tanongin ko lang si Sir Carl. Sir Carl, ano po ba ang BPI, Bureau of Plant Industry, ano ang mandato, serbisyo? Bakit po ito ginawa? Ano po ang mga tulong, lalo na sa mga magsasaka, ang makukuha po dito po sa inyo pong sangay na ito? Ayun, no. Salamat ka, Henry, doon sa iyong tanong. Una, si Bureau of Plant ay isang ahensya na nakapaloob sa Department of Agriculture. Though the previous years, talagang si Bureau of Plant yung mga nauna talaga at nanganak siya ng nanganak hanggat sa nanganak din at nagkaroon ng Department of Agriculture. Ngayon ay under na tayo ng Department of Agriculture at sa mga serbisyo na meron tayo sa ating ahensya ay meron tayong tinatawag na regulatory services. Meron din tayong developmental service and meron tayong production support. So medyo malawak ang mandato ka Henry ng ating ahensya ng Bureau of Plant Industry, pero ito ay lahat talaga ay nakakatulong sa ating mga magsasaka at sa ating mga consumer dito sa hindi lang sa Pilipinas pati na rin sa abroad. So kung magbibigay ako ng mga konting mga example muna ka Henry, meron tayong sa atin na naiatas ang export and import, yung mga ganun, pag-regulate ng mga ganito. Nasa atin din ng repository ng crop pest and diseases sa buong Pilipinas at ang food safety. So ang pinakamalaki talagang isang mandato din ng Bureau of Plant Industry. So other than that, marami pa tayong iba't ibang serbisyo. Opo. Pero yung sa kasalukuyang panahon, ano po ang mga serbisyo na diretsyong ipagkakaloob po ninyo through of course yung mga municipal agriculturists din natin na diretsyo po sa ating mga magsasaka na ngayon ay mabilis nilang napapakinabangan? Opo. Yung diretsyo po sa magsasaka, meron po tayong isang division, tinatawag natin siyang Crop Research and Production Support Division. Nandiyan lahat ng mga suporta sa ating mga magsasaka. Itong division na to kasi ka Henry ay isa sa implementer o tinatawag na operating unit ng mga banner programs ng Department of Agriculture katulad ng rice, corn, andiyan din yung high value, organic agriculture, tsaka urban agriculture program. So yung mga serbisyo ay mula dito sa division na to sa Crop Research and Production Support ay direktang natatanggap ng ating mga magsasaka. So for example, nagkakandak din tayo ng mga capacity building. Katuwang natin ang ATI for that para sa plant propagation, urban farming, and many aspect of production system. Tapos nagbibigay din tayo ng mga toolkits, mga seeds, planting materials, mga quality planting materials sa ating mga magsasaka. Binhi, abono, ano ho, di ba? Kayo ang... Mostly binhi ang ano natin, ang suporta natin, ka Henry. Ayan. Ma'am Nyet, opo, go ahead pa. Yes. Oo. Carl, ano yung pinaka-flagship? Flagship program ng BPI ngayong 2026. Ano ang aabangan namin ngayong 2026 mula sa Bureau of Plant Industry? Opo, kung hindi nyo din maitatanong, Ma'am Nyet, alam ko, alam mo to. Ang 2026 ay International Year of Women Farmer. So talagang gusto nating i-align yung mga serbisyo natin at yung mga programa natin din dun sa team ng ngayon taon, International Year for Women Farmers. And of course, meron din tayong mga programa mula sa ating mga kabataan. Isa talaga sa nagiging flagship kung ang pag-uusapan po natin ay suporta directly sa mga farmer ay kung makikita nyo ngayon ay katulong natin sa ATI para mas i-promote pa ang urban food systems or urban agriculture program. Talagang ito yung isang nakita din nating solusyon dahil sa dumadaming populasyon dito sa metro cities, sa cities o sa gantong area. So for example, sa NCR lang, talagang halos 50% ng population is within the metro area talaga. So we try to create more interventions to these areas or locality. That's why we promote community gardens, school gardens. But other than that, we also want to promote yung mga indoor cultivation system, protective cultivation system natin for of course with the help of every agency din and the urban agriculture program. Sa regulatory side naman, Ma'am Nyet and ka Henry, talagang ang pinakabinabantayan natin yung paggalaw ng mga produkto. So sa amin sa crop industry, nagbubukas tayo ng mga bagong market access para mas malaki yung suporta doon sa mga ating magsasaka pag meron silang production. For example, ngayon Ma'am Niet, ay binuksan natin ang market access ng avocado sa Japan. Tapos continue ang support natin sa ibang mga mga commodities natin na ine-export natin. For example, yung durian natin. Yung durian export natin talaga, we have to strengthen that. And of course, yung programa for food safety. Ano po, kasi talagang ngayon, kung ang karamihan na ng tao, hindi lang Pinoy, talagang conscious na tayo minsan sa kinakain natin. Ano? So talagang kailangan nating i-strengthen yung hindi lang doon sa production side, pero doon sa processing din and sa storage din ng ating mga pagkain. Opo. Ma'am Niet, namangit lang ni Sir Carl yung pag-open ng market ng Japan sa avocado natin. Ano ho? Siguro, ito side ano lang po ito, side question lang ito. Sa gulay man o fruit bearing trees, so kung ano mang, ano ba ho yung talagang mataas ang demand ngayon? Sa ating, kasi of course dito sa local market, nandyan pa rin ang sili, ang kamatis, ang sibuyas, ang luya. Pero kung ikukuha natin, kung ang target natin ay pag-export na o malakihan, ano po ang mataas ang demand ngayon na pwedeng, kung may nakikinig sa atin ngayon na ang dami ng katiwangwang na lupa, baka nag-aantay lang sila kung ano ang talagang may mataas na demand at doon sila papasok. Opo. Ayun, thank you ka Henry. Buti, isa din yan sa magandang question kasi yung ating mga magsasaka, minsan di rin nila alam nga anong trend, ano yung dapat ito. Correct. So for our export commodity, we are really happy and thankful na ang banana industry natin is still thriving. So malaki pa rin ang industriya ng ating saging at andyan pa rin. At other than dun sa regulatory service na meron si BPI, namimigay din tayo ng tissue cultured banana. Kasi need nating ma-secure yung na meron tayong clean planting material ng banana. Kasi isa talaga yan sa pinakamalaking industry na meron tayo ka Henry. Other than banana, yung mango, maganda ang ipinapakita ng mango ngayon. So marami din tayong support. Meron din tayong center ng sa Guimaras for mango technology talaga. Then other than mango, still pineapple, and we're really happy that the private sector is there to also help us with this commodities. And yan, durian natin is really doing good sa market, durian. And we have mga avocado, okra, we're now also exporting okra. Wow. Now so ang production area natin is nasa Tarlac. Mataas ho ang ang demand ng okra sa export sa world market. Ngayon. Actually I think Japan ang market natin for okra. But there's parang variety requirement for this. Yung yata Ma'am Niet, yung maiigsi na medyo maputi na maraming kanto, na maraming kanto. Oo, yung parang yung parang star, pag pinapit mo siya parang makakabuka ng star. Maraming kanto. Kaya may specific variety lang pala. Pero namimigay yung pwedeng kainin ng hiwlaw. Pero namimigay ho kayo ng ganung binhi ng inyong buto ng ganung variety. Meron tayong mga ganung serbisyo at intervention na binibigay natin sa mga magsasaka. Kasi Ma'am Niet, hindi mahirap buhayin ng okra, madaling alagaan ng okra, di ba? Kumpara mo sa ibang gulay din. Ma'am, go ahead pa. Yes, pero yun nga ka Henry, kailangan naaayon sa standards. Kaya dyan pumapasok yung services ng ating Bureau of Plant Industry. Siguro ang isang tanong lang, Carl, yung sa good agricultural practices. Kasi ka Henry, yung GAP kasi may inspection and I think nagsisertify and I think BPI ang gumagawa nun. Part din yun din sa mga services ninyo. Yes po, tama Ma'am Niet, talagang si PhilGAP, si Good Agriculture Practices ay hinahandle po ng Plant Product Safety Division namin. So katuwang natin dito yung mga regional offices. So ang parang pinaka-proseso po niya from ground, katulong natin ang regional offices to assess talaga kung sino yung mga farms na nag-a-apply and kung sino yung may potential na makita natin na gusto mag-apply. Kasi si SIGAP ka Henry, iba siya sa organic production. Pero si GAP, pinopromote niya yung maayos, malinis at produktibong pagsasaka. Hindi lang doon sa ating tanim, pero pati na rin doon sa ating mga magsasaka. So we want to protect the consumer and also the farmers on that sense. So katulong natin ang ating regional offices ng Department of Agriculture sa assessment, and tayo dito sa Bureau of Plant Industry ay tayo yung nagre-register, nag-accredit ng mga farms to become a GAP certified farms. Ayan. Ma'am, may pile of question kayo, ma'am. Go ahead po. Yes, kay Henry, kasi gusto kong pag-usapan yung isa sa malapit sa puso ni Carl, which is yung sa urban farming. Kasi siya yung pinaka-coordinator kasi ng Urban Agriculture Program sa BPI. Anong bago ang pwedeng abangan ng ating mga urban dwellers para sa under the Urban Agriculture Program? Opo, thank you Ma'am Nyet. Ngayon po ay 3 taon yung lumipas na nabigyan po tayo ng alokasyon ng pondo para sa urban agriculture, and really happy na still for 2026 ay meron po tayo. For previous years po, nakita natin yung challenge talaga ni urban agriculture kung paano natin mas mapapaganda yung implementation, especially dun sa mga ipinapamigay natin. Una po is mas lalapit po tayo sa local government unit. Meron po tayong programa na produksyon ng binhi sa ating mga magsasaka, sa ating mga community at barangay. Kasi ngayon po, kay Henry, kung tatanungin nyo, ay mataas pa rin yung talagang ini-import natin na seeds or mga binhi. So we want to contribute this program under also with the Bureau of Plant Industry is we want to contribute na kahit pa paano mapababa natin yung importasyon ng ating mga binhi. Just on promoting and also capacitating yung mga communities natin for urban farmers natin. Pangalawa po ay lalapit din po tayo sa mga local government unit dahil marami na pong mga mayor na talagang they want to promote urban green spaces and urban food system talaga. For example po, recently ay nakipag-meeting po sa atin si Mayor si Yorme Escomoreno po, kasi gusto niya talaga yung mga bakanting area pa sa Manila ay magkaroon talaga, maging green spaces na po ito. So really happy, and hopefully matuloy po kami, Ma'am Nyet, next week na mag-benchmark po kami sa Singapore. As we all know, Singapore is really one of the best implementer of urban agriculture, especially kasama natin dito si Mayor Isko sa Singapore para makipag-usap sa mga stakeholders on how we can really help a City of Manila. Other than that, meron din tayong initial talk po with the Mayor Lenny of Naga, and we're really happy. And Quezon City is really doing good when it comes to urban agriculture, and really hoping that more cities din talaga is maging inclined when it comes to helping us promoting and also implementing this program. Okay. Ito ho ay mga institutional partnership, ano ho? Yes, Ma'am, if with your indulgence, meron ba kayong yung parang pang-household lang na may isa ba kayong sangay na ang hinahandle naman ay yung mga household na interesado na yung kanyang espasyo sa terasa, sa second floor, sa harap ng bahay ay dahil sa urban sila, pwedeng naka-condo siya, naka-shanty siya, pero may mga kasi ako, ma'am, talagang ano ako eh, yun din ang isang pangarap ko na sana, kahit nasa syudad ka, hindi ka nabibili ng kalamansi, hindi ka nabibili ng okra, hindi ka nabibili ng talong, hindi ka nabibili ng ampalaya, hindi ka nabibili ng kamote, talbos ng kamote, sapagkat may nakakakita ako sa pag nag-YouTube ako, nakakapagpalago ng talbos ng kamote sa malaking bote ng mineral water. Nakakapagtanim ng luya sa sako na nasa harap lang ng bahay. Yung mga ganun ho ba, kasi pagpalagay ko, pagka, Sir Carl, yung ating mga household, lalo na yung mga nanay natin na naiiwan sa bahay pag nagtrabaho na si Mrs., baka pwede nating matulungan sila na maging huwag masayang yung mga espasyo sa urban, ano ho, Metro Manila and key cities. Meron ba kayong ganun, yung household ang, you know, ang in charge kayo na household po ang kanyang hahawakan at tutulungan? Yes po, thank you ka Henry and Ma'am Nyet. Si Urban Agriculture po and Bureau of Plant Industry, tayo po ay hindi lang tumutulong dun sa mga associations and cooperative ng mga farmers o magsasaka. Yung individual po na hindi talaga farmer pa at gusto pong matuto ay bukas po ang opisina ng Bureau of Plant Industry. Tayo po ay direktang pwedeng makapag-request po ng binhi at mga planting material po kay Bureau of Plant Industry. So, pwede po, basta pwede kayong mag-walk-in, pumunta lang po tayo sa opisina. Makaka-request po tayo ng mga gantong intervention po kay Henry. Pero maganda sana ma'am, if I may suggest, ano po, sa halip na yung, kasi alam mo ninyo yung halimbawa si Mrs. taga Quezon City, pupunta ng BPI na sa Manila para mag-request lang ng binhi, makipag-usap sa inyo. May konting ano po yun siguro, you know, may konting hiya, may konting abala, may konting... Pwede po kayang makapag-suggest na why not go down the barangays? Kasi maganda yung caravan, maganda yung on wheels din naman eh. Baka pwede makasama kayo roon o baka may sarili kayo na kayo na mismo ang bababa. Kami aho ang BPI, mga nanay, mga lola, mga ate, mga kuya, pupunta po kami sa barangay ganito, magkita-kita tayo roon. Tuturuan namin kayo ng urban agriculture, may dala kaming binhi, may dala na kaming lupa. Ilabas nyo yung mga container, batsa, planggana, lahat. At tataniman natin yan. Baka ho, para hindi naman, wala na silang dahilan sa kumbaga, para hindi po sila makapagtanim kahit nasa sa bahay lang at nasa urban areas. A small suggestion. Baka pwede sa, baka po may... Tama po. Tama si Ka Henry. Tama po si ATI talaga ay may mga gantong programa na ginagawa. Pero tayo din po sa Bureau of Plant Industry and Urban Agriculture Program po ay ganun din po. May mga programa din po tayo na bumababa po tayo sa mga barangay. Yun nga, nabanggit ko kay Henry kanina yung production ng binhi sa barangay movement. Talagang isa yun sa pinapromote natin ngayon. At to hindi siya ganun pa enough na mapuntahan natin lahat ng barangay. Pero we're trying our best to do talaga yung mga information caravan para itong mga hindi talaga makapunta mismo sa opisina ay nabababaan po natin. Pero kailangan naman kasi hindi naman puro dapat BPI lang. Attention naman LGU. Mm-hmm. Actually, ito sa totoo lang. Yes. Sa totoo lang naman LGU, binanggit ko lang yan sa AT, sa BPI. LGU, mawalang galang, trabaho naman nyo yan eh. Oo, trabaho nyo yan. You organize, you invite BPI, and that's it. Di ba ang pagbubuo ay kayo, ang suporta ay BPI. Anyway, siguro sa mga hinaharap, mas magiging maunlad yung mga partnership na ganyan. Pero maganda yung mga institutional partnership ninyo with Manila, Quezon City, Naga, and the rest. Ma'am, mayroon lang akong isa palang tanong ho. Pasensya na kayo, kukulitin ko si Sir Carl. Kasi yung mga ma'am, yung sir, yung meron ba kayo yung ubas, yung mga berries? Kasi parang sabi ko, di ba ngayon marami nang nakikita ko sa Facebook na nagpapatubo ng mga berries. Yung ubas sabi nila mahirap buhayin sa Pilipinas pero mayroon daw sa La Union. Meron ba kayong mga binhi doon sa BPI at may training din ba kayo paano yung mga pangmayaman ng mga berries na yan tsaka yung mga ubas, mansanas din, nabubuhay na ba sa Pilipinas yan, Sir Carl? Opo, nako, medyo yung ibang mga nabanggit ni Ika Henry, talagang may mga technology, may mga pag-aaral tayong ginagawa din talaga kan Ika Henry para i-explore natin yung ibang crop. Pero kung tatanungin mo din ako, Ika Henry, yung bawat region kasi natin, meron tayong tinatawag na champion commodities. Kung saan talagang may mga priority crops tayo based sa kung ano na yung klima doon, ano yung demand din, and ano yung... kayang i-produce ng mga magsasaka. So sa BPI, pinakamalapit na ano doon ay yung ating opisina sa BPI Baguio. So ito ay yung BPI kasi kay Henry, meron tayong tinatawag na 5 national centers kung saan kinikater din nito yung iba't ibang champion commodities within that specific regions. For example, kay Henry, yung sa BPI Baguio natin, andiyan yung mga Highland vegetables natin. Talagang andan yung mga technology natin for Highland vegetables. We also have strawberry, andyan din yung iba pang mga vegetables natin. Then we also have here naman din sa Los Baños naman ka, Henry. So, andyan yung experts natin for vegetables and legumes din talaga. So, kung yung mga pampakbet din natin, meron tayo dyan. Other than that, yon yung nabanggit ko kanina, meron tayo sa Guimaras for mango technology. Sa Negros din, meron tayo sa Lagrana ka, Henry, para sa peanut, sa soybean, and corn. So, andyan yan. Then, we have the BPI Davao din for tropical fruits natin. So, andyan yung mga suha or pomelo kung tawagin natin. And other, yung banana pa. So, talagang kumbaga commodity-based din yung ating pagpo-promote ng mga programa. With the berries talaga, mansanas, meron tayong protective cultivation system na dinatawag. Yes. We are exploring and we are checking yung magiging ROI or return of investment ng mga gantong klaseng teknolohiya. Kung talaga bang kaya na ni Pilipinas na makipagsabayan sa international market patungkol dito sa mga commodity. Pero ma'am Nyet, baka climate and soil-wise medyo mahirapan ho. Tama ba? Dito sa ating bansa, generally. Oo. Siguro, baka bukid nun, Baguio, Tagaytay, for some reason, mayroon ano ho. Pero, oo. Sa pangkalahatan baka hindi pa tanggap ng klima ng Pilipinas yung mga ganun ano ho, kasi pang malalamig la yata yan ganyan ano sir Carl ano. Tama ka Henry, kaya nag-explore na tayo, may mga initial study na tayo, may mga experiment na tayo, pero ang pinakamahalaga kasi talaga is yung kung paano siya mai-implement din ng ating mga magsasaka, hindi lang dun sa mga experiment stations natin. Go ahead, Ma'am Nyet. Tsaka yung to Henry, yung nabanggit ni Carl na kung kaya ba nating makipagsabayan sa ibang bansa. Kasi syempre, sila, kumbaga expertise na nila yon, tayo nagsisimula pa lang. So, isa maganda yung nabanggit niya na isang magandang factor din yon. Pero ka Henry, kasi nabanggit na ni Carl yung protective cultivation. Namimigay ba ang BPI ng mga greenhouses? Yes, tama ka dyan. Tama ka dyan, Ma'am Nyet, na tayo ay dahil si Bureau of Plant Industry ay implementer ng ating Urban Agriculture Program, isa talaga sa ginagawa natin ay namimigay tayo ng protective and greenhouses or yung mga pinatawag natin protective agriculture. So, mga greenhouse, may mga nursery tayo, may mga indoor cultivation system tayo, mga pinapamigay sa ating mga magsasaka para mas makatulong, especially climate natin ka Henry, lalo ngayon. Talagang yung mga bagyo, dire-diretsong pumapasok sa bansa natin, ay kailangan nating i-explore yung mga gantong klaseng mga teknolohiya para protektado yung crop natin para doon sa, para may kikitain yung ating mga magsasaka. Sino, at may inaasahan pa rin silang harvest. Sino po at paano makakatanggap ng greenhouse? Ayan. So, makakatanggap tayo ng gantong mga intervention. Intervention po ang tawag namin ito sa Department of Agriculture ay kung una po, ang pinakamabilis ay pumunta po tayo sa mga local government units natin. So, pwede po tayong magsulat na tayo po ay part ng gantong kooperatiba, gantong asosasyon. At gusto po ng grupo nyo na magkaroon ng gantong klaseng intervention. At si local government unit po ang mag-endorse po with the regional office. At isasubmit po nila yon through the national. So pwede rin po naman tayo mag-email kay sa ating bureau director at sa ating secretary para sa mga ganitong klaseng request. Pero ka Henry, kasi ang nagiging minsan konotasyon ng ating mga tao na ay pwede naman pala mag-request o may mga ganito naman produkto at saka ganito tayong makukuha sa DA. Make sure po natin na kaya po natin na gampanan yung ibinibigay po natin mga gantong intervention. Kasi minsan nakakalungkot ka, Henry, pag may binibigay ang Department of Agriculture o hindi lang DA, yung ibang ahensya ay hindi naman ganun na maintain ng ating mga... So yung kooperatiba, pasok na pasok sa greenhouse? Oo po. Tama pwede bang yung kooperatiba dumiretso sa inyo? Alam nyo naman, may mga kooperatiba na medyo iwas doon sa... May gusto nila, dahil kooperatiba nga sila, they can stand on their own and they prove it. Yes. Pwedeng dumiretso, wag na munang dumaan sa LGU, diretso na po sa inyo. Mga cooperatives. Yes po. Lahat naman yan na ine-entertain natin, lahat ng request at kung kaya pa ng ating budget na naibigay sa atin. Sa region, ano? Diretso muna sa region, yung mga kooperatiba. Ano po yun? Letter request lang or... ano ba, letter of intent? Ano ba mga kailangan nila? Initially. Oh, tama ka, Henry. Yun naman ang pinakauna lang na kailangan natin na yung letter of intent nila requesting na kailangan nila ng gantong klaseng facility or equipment or technology Then ang ating mga tao naman sa ating mga regional offices ay magkakaroon ng assessment. I-check din nila yan kung talaga bang sila yung area nila is maayos, okay, or walang magiging problema. At of course, ibabanggan natin yan doon sa naging programming natin sa ating mga regional offices. At syempre, kung magkanong alokasyon yung natatanggap ng programa namin. So doon nakabase din yung mga naipapamigay natin kay Henry. Maganda yung sinabi niya, Ma'am Nyet, kailangan lang siguraduhin niyo na kaya ninyong pangatawanan pag may greenhouse na kayo. Baka mamaya greenhouse naman ninyo, kulungan lang ng manok, hindi naman po pwede yun. Gagamitin ninyo dapat. Kasi ma'am, malaki yan po, malaking mahal ang greenhouse eh. Hindi naman, di ba mama, mataas ang presyo niyan. Oo, lalo kung yung greenhouse talaga na greenhouse nga. Oo, yes po, tama. Malaking costas po niyan. Anyway, pagbalik, go ahead po. May counterpart ba si kasi usually ganun eh, may hinihinging counterpart mula sa association o di kaya sa cooperative? So ma'am, sa greenhouse wala naman siyang counterpart. We make sure lang talaga na yung kunyari yung land is kanila or donated sa kanila. So yun kasi yung minsan mga nagiging issue natin on the ground, na parang minsan baka napatayuan, ending babawiin yung lupa. So pinakamahalaga yon. At pangalawa talaga is yung sa greenhouse lang, kasi tama si Ma'am Nyet, for example, pagbibigyan kasi ng mga tractor, may counterpart sila na parang bubong or yung bahay or shed. Tapos sa amin naman ay yun talaga yung production. Minsan may MOA tayo. Sa MOA din natin, Ma'am Nyet, especially pag meron tayong partner institution, pag meron tayong naibigay na ganun, we make sure na pwede rin kaming makatanggap. Kunyari, si BPI ay may certain allocation or sinupap ay may certain allocation ng binhi na pwede namin i-request, especially pag may mga calamities na dumating. So may mga ganun tayong provision doon, Ma'am Nyet. Alright, pagbalik natin, we will talk about some challenges and your plan na gusto nyo pang marating. Ngayong taon at sa susunod na taon, we will be discussing that after the break. RH number 1. Let's be responsible. Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang abakada nito. Adlay, mais, saba, at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatitid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. Let's be responsible. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabric. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Long day at work. Plus something cool and creamy. It's a match. Stuck in traffic. Plus something earthy and refreshing. It's a match. Refresh with Dunkin' Matcha Latte. Made with finely ground green tea powder and milk to match your mood and cravings. You plus Dunkin' Matcha Latte. It's a match! Cause anytime, it's Dunkin' time. Dunkin', pasalubong ng bayan. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washy! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada! Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Wow! Lucky! Lucky win! Easy to use, safe, at reliable pa! Wow! Legit? Oo! Kaya visit na sa luckywin.com. Tara! Laro! Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit www.pagcor/regulatory or email responsiblegaming@pagcor.ph. Lucky Win! Visit luckywin.com. Champion presents Real Talk sa Laban. Naninilaw pa rin tong puting damit. Tumay ko! Ang sakit-sakit magkuskos! Naglalaba lang yan. Ang drama, no? Mag-new Champion Blue Powder ka na kasi. May optical blue brighteners kaya solid magpaputi. Anti-yellowing din. Champion Blue Powder? Yes, Champion. Easy lang. Walang laba drama. Champion, tapat po sa inyo. R-H! Star Wax, Star Wax, Wax! Star Wax, Star Wax, Wax! Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig, Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax! Kita na to the max! Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Star Wax, Wax! Kita na to the max, max! Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Tumutok sa DZRH at manalo ng insan 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo. Kasama ang Pride Detergent. Napakadali lang manalo. Itodo ang volume ng inyong cellphone, radio at TV. Dahil kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH, instant meron kang pamaskong 1,000 pesos. Hindi lang yan, dahil kapag nasagot pa ang aming word of the day, mapapasayo rin ang aming DZRH mini component. Plus, meron pa! Meron pang dagdag aginaldo na Nacho Buena Basket mula sa DZRH at Pride Detergent. Kaya, tutok na! R-H! Champion presents Real Talk sa Laban. Ilang oras na? Naninilaw ka pa rin? Puti! Puti! Puputi ka na! Ang intense na, ya? Sa bagong Champion Blue Powder, wala nang drama dahil ito lang ang may optical blue brighteners. Easy ang linis puti, wala na rin paninilaw. Champion Blue Powder? Bago? First ever Champion Blue Powder. Easy lang, walang laba drama. Champion, tapat po sa inyo. Right, balikan tayo sa ating Agri-Ascenso with Ma'am Nyet and Sir Carl. Ma'am Nyet, yung tanong natin kay Sir Carl. Sir Carl, anong mga challenges? Anong mga hamon? Sa, kasi 96 na kayo, sure. Talagang marami na kayong napagdaanan. Pero may mga hamon pa ba sa edad na yan? Sabi nga nila, Sir Carl. At ano po yung mga future goals pa? Nakahamon talaga ng bawat ahensya is sa amin po, practically talaga yung pondo. Do meron na tayong pondo, sorry pa, pero may pondo naman tayo, may mga alokasyon na tayo, pero iba pa rin yung masuportahan yung ating mga centers, kasi si BPI may mga centers yan, may mga specialist commodity tayo na pwedeng i-grow dyan. So number one talaga yon. Pero other than that challenge naman, we are doing and collaborating with other agency talaga para ma-meet yon. At yun nga, tama ka Henry. So 96 years, marami nang naging nangyari, marami na ding mga naitulong. So siguro yun na nga, kung ano yung plans, tama na ka Henry, ni BPI. So ngayon ay dahil 96 years na tayo, we are trying to do revamping ng ating mga package of technology. So ngayon, Ma'am Nyet, sinasabi ko na ngayon na marami tayo talaga siguro magiging collaboration sa mga susunod na araw dahil we're trying to do technology transfer na talaga. Na kasi marami na tayong na-develop through DA, marami tayong na-develop na gusto na nating ilabas to lahat. Uh-huh. Gusto na natin maipakita at mapakinabangan na to ng ating mga magsasara. Very good. And on that note, Ma'am Nyet, if kung may question pa po kayo or otherwise, we would like to thank you, Sir Carl, for joining us and happy 96th anniversary sa BPI. Thank you po. Thank you ka Henry and thank you of course at ating butihing kaibigan po na si Ma'am Nyet. Ayan, all right. Yes, thank you. Maraming salamat, Carl. And of course, ang Agricultural Training Institute po ay nandito lamang naka-collaborate at ka-partner ng BPI lalo na sa pagpapalaganap no ng information at technology para sa ating mga magsasaka. Kahit hindi, shout-out lang kay Sir Bert Nolasco. Ang sipag niya mag-comment dun sa ating Facebook page. Hello po, Sir Bert. Isa po yan sa sukiin ng ATI at sukiin ng BPI sa pag-promote ng urban agriculture dito sa Quezon City. Alright. Thank you, Sir Carl. Yeah. At bago kami magpaalam ni Ma'am Nyet, bigyan daan ko lang itong techno tip number 2 natin. Mga bagay na dapat alam mo hatid ng Agri Asenso Tutukan ang Techno Tip. Alright. Hindi lang para sa magsasaka ang mga serbisyo at programa ng BPI. Para ito sa bawat Pilipino. Dahil sa kanilang mga proyekto, mas ligtas ang pagkaing nakahanda sa ating hapag. Mas tumataas ang ani at kita ng mga magsasaka. At mas napoprotektahan ng bansa laban sa pagpasok ng mapaminsalang peste. Sa BPI, sigurado ang ani, sigurado ang pagkain, sigurado ang kinabukasan ng agrikultura. Mga bagay na dapat alam mo hatid ng Agri Asenso. Thank you. At doon ho sa mga magsasaka natin at mga magbubukid, Ma'am Nyet, kinakailangan magsadya na kayo sa mga regional director, sa mga regional offices. Pero of course, dumaan kayo sa inyong mga municipal agriculturists at sabihin ninyo ay tulungan kayo sa BPI. BPI, mayroon silang opisina rito sa Malate, Manila. O meron naman kayong pagkakataong yes, makadaan, ma'am, ano? Mga binhi-binhi, mga seedlings, di ba? Yes, Ka-Henry. Mabibigay po ang BPI ng mga seeds at saka mga binhi. At nagpapasalamat tayo sa kanilang director, kay Director Glenn Panganiban, no, sa pagpapaunlak ng ating invitation. Maraming salamat, Director Glenn. And Ka-Henry, mag-enroll na sa libreng online courses sa aming e-learning portal. Bisitahin ang www.elearn.e-extension.gov.ph. Mag-subscribe sa YouTube channel ng ATI Central Office para sa mga learning videos on agriculture. At i-follow kami sa aming social media pages. Hanapin lang po at ATI Interactive. At para sa iba pang katanungan at topic suggestions, tumawag o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Yun lang, Ka-Henry. Happy Saturday, everyone. Thank you. Salamat po, Ma'am Nyet. Si Ma'am Nyet, ang Assistant Director ng Agricultural Training Institute. Sumayin nyo na po ang Agri Asenso hanggang sa susunod na Sabado. Ako po si Henry Uri. Hanggang sa susunod na Sabado, sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit, tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Asenso. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. 4-H! Champion detergent, tapat po sa inyo. 4-H! Champion detergent, tapat po sa inyo. 4-H! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. MX3, dito ako bilib. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. RH number 1. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bat Soap, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Bat Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Masyad. Hello, Guy, Bar Blue. Isang labanan yan, Pride Bar Blue. Pride Bar Blue, with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha, pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, test din ang Covenant Polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Balik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman iyo. Pipiliin. Uulit-ulitin. Dunkin', palaging pasalubong ng bayan. Dunkin', pasalubong ng bayan. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Araw-araw MX3 para MX-traordinary. With alphabet at gamma na sangkap nito. Tunay original at natural na suplemento. With MX3 with MX3 I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Champion presents Real Talk sa Labahan. Nay! Inaasar ako sa school. Kay tatay ba daw uniform ko kasi naninilaw? Hindi dapat yan ah! Nay, wala sanang drama kung nag-Champion Blue Powder. Ito lang kasi ang may optical blue brighteners. Pasado na sa kaputian, may anti-yellowing pa. Champion Blue Powder? First yan ah. Correct. Easy lang. Walang laba drama. Champion, tapat po sa inyo. Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh! Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. R.H. Isang magandang hapon, Pilipinas! Welcome sa ito ba'y nagpangalawang episode ng Kaya Mo Yan sa Disha Rage ngayong 2026. Partner Cory, Partner Emer, magandang hapon, Partner Cory. Magandang hapon, Partner Ricky at Partner Emer. Magandang hapon po, mga kababayan. Partner Emer, yeah. Parang dalawang ang bakod mo ngayon dyan sa likod. Ano bang nangyari sa... Wala po ako sa Rehas, sa chairman. Nandito lang ako sa may tapat ng Sierra Madre, here in Bulacan. Magandang hapon po dito wow. Sa GK. Wow! Binanggit yeah. Mo yung Sierra Madre. Alam mo ba ang Sierra Madre? Kapag yes. Dyan dumadaan ng bagyo, no. Yes. Protector ng Pilipinas ang Sierra Madre. Yeah, isa sa mga. Aba. Alam mo, little Aba. Has been written about Sierra Madre, but the Sierra Madre mountain range is so long and is so forested. Kulang pang impormasyon natin sa available dyan sa Sierra. At dapat alagaan natin yan. At nandyan din ang mga kapatid natin sa CPP-NPA. Amusta kayo? Kasi alam mo, Partner Cory, man, it's like the Brazilian forest. Amazon forest. The Brazilian forest has so much natural ingredients that the pharmaceutical companies of America want to be there. Yan ang tulay na butika sa gubat. Can you imagine what is in the Sierra Madre? Yes. Kaya dapat protektahan yan. Mm-hmm. In fact, hindi ko alam bakit hindi pa siya dinideclare na protected area. Mm-hmm. Nabanggit nga natin kay Secretary Conrad Esteren Andarian. Kasi dapat pinagsamang DAR, DENR, Bureau of Forestry. Pag pinotektahan mo yan, bawal nang magputol ng puno dyan. Tama. Dapat yan ang forest sanctuary. Correct. So there is such a thing. At ipagbabawal dyan yung mga magtotroso. Tama. Pag may naglalabas ng troso, huhulihin. Bawal magpasok at ng pamputol ng troso. Bawal din magsindi ng apoy. Kasi may mga ganyan, nagiging, ano ba yung natuto natin nung bata tayo? Kaingin system? Naalala mo ba yung ML, yung kaingin system? O absent ka nun? Absent ka ba nun? Slash and burn, absent. Oo nga, tama. Diba? Interesting ako absent. O, meron namang ganun, Corey, na pwede. Pero dapat, kagaya ng ano, Yellowstone Park. Ayan. Tignan natin yung Yellowstone Park sa Amerika. Ang mga puno doon, di ba? Hundreds of years. At saka ang nagpo-protect na doon, si Yogi Bear. Tama, naalala ko yun. Natawa kayo dalawa. Si Yogi Bear ang nagpo-protection doon eh. Ngayon, dapat gawa ng kalye. Yan. Na pwede mo daanan yung forest. Yun, okay yun. Diba? Pero hindi dapat nagtitigil dyan. Ang problema na pag ginawa mo ng kalye, baka doon na tumira. Hindi. Kaya kami nga, gumagawa kami ng BPK dito. Bayan yan at na kabuhayan. Nagtatanim kami ng agarwood at mga kung ano-ano pa. This season, nag-umpisa na kami. Very good. Very good. Thank you. Ngayon, pinag-usapan natin ng Sierra Madre. Ayan, nagsiselos ang Taal. Ayun. Nag-alabot ko na. Nako, at Mayon, siyempre, nandun si Kuya Randy sa Mayon Volcano. Ay, Mayon, oo. Yes. At dahil nga dyan, dapat talaga pag-isipan yan. At siguro, manggaling sa Pangulo kung ano talaga ang gagawin natin sa Sierra. I-research mo nga, Emer, kung anong mga restrictions dyan. At yan ay mula sa Quezon hanggang sa Cagayan, hanggang Isabela. Yan. Yung buong strip na yan. Aba talaga, oh. Diba? For an island nation like us, to have a forest like that. Yan lang ano di ba, Corey? Makiling. Madalas ako sa Makiling noong araw kasi inahanap namin si Maria. Nakikita mo na si Maria. Hindi na eh. Napanaginipan ko lang eh. Para ako nabuabangungot kasi sabi ng teacher ko, uy, binangungot ka kagabi ah. Sinasabi mo habang nasa camping, nasa tent ako. Sabi ko, hindi, binisita ka ni Maria. I was an active Boy Scout. Na, nung ako in first year high school, nagkaroon ako opportunity to attend the 14th World Jamboree in Norway. I remember that. Jamboree. Wala ako ng mga isang buwan sa eskwelahan noon. Kasi nasa Norway ako. Ang galing. Alam mo, sa Norway, Corey, yung summer time eh. So, siyempre, may lake. Aba, walang damit. Mag-swimming. Totoo, mga Europeano talaga. O, di siyempre, nakisabay na kami. Hindi nag-swimming, di kami ng... Di ba? Do as the locals do. Di ba? Yes. Pero lamig-lamig ng tubig kasi sa Norway. Pag ganong oras, July to August, ang araw, maiksi. Tataka kami, alas 11 na ng gabi, maaraw pa rin. Hindi ka makatulog sa tent, di ba? Maaraw. Pag bumagsak ng araw ng alauna, alam mo naman, nakakit ng alas 6, di ba? Alas 3 may araw na. So, silaw ka na naman. So, anong gagawin mo? Hindi, makikipag-ugnayan ka sa locals. Ay, yeah, to know the culture. Pero siyempre, araw na ito, pag-uusapan natin mamaya yung ito. Ako, tinamaan din ako ng ubo eh. Buti na lang, mabilis ko na agapan yung aking doktor at binigyan akong gamot. Pero uso ngayon yung flu, kaya mamaya makakausap natin yung guest natin. In the meantime, siyempre sa oras nating 4:12 ng hapon, ating puntahan kaagad ang balita mula sa Department of Agrarian Reform. Ha? At andito na. Go ahead, sabi nga dito, no? 125 million ba ito? ML? Yeah. 125 million utang. Ang agraryo pinatawid, mahigit 5,000 titulo ng lupa. Well, marami yun, 5,000. Ang pinamahagi sa mga agrarian reform beneficiaries ng Central Luzon. Sa Luzon ng San Fernando, Pampanga, nagatid ng malaking ginhawang pinansyal ang at katiyakan sa lupa ang DAR, Department of Agrarian Reform, sa pangunguna ni Secretary Conrad Estrella III. Sa mga agrarian reform beneficiary, ARB, sa gitna ng Luzon, matapos itong patawarin ang halos 125 million na utang sa agraryo at pinamahagi ang mahigit 5,000 titles ng lupa as certificates of condonation with release of mortgage sa isang sabay-sabay na malawakang pamamahagi sa buong rehiyon. Sa pamamagitan ng mga tinanggap na DAR sa mga lalawigan, direktang nakinabang ang mahigit 3,000 ARBs na tuluyang napalaya mula sa matagal ng pasanin sa amortisasyon ng lupa. Dahil dito, maaari na nilang ilaan ang kanilang limitadong kita sa pagpapataas ng ani, pagpapalago ng kabuhayan, at mas matatag na kilamukasan ng kanilang pamilya. Go ahead, Emel. So, kabilang sa pinamahagi ng halos 500 e-titles sa ilalim ng lands for individual titling o split project, mahigit 400 regular na titulo ng lupa at humigit kumulang 4,200 co-croms na kikinabang ang mahigit 4,000 ARB sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon. Sa pagkakaroon ng malinaw at individual na pagmamay-ari ng lupa, mas nagiging bukas ang mga magsasaka sa pautang, serbisyong pampamahalaan at pangmatagalang puhunan. Ayon kay DAR Central Luzon OIC Regional Director Eric Francis Luna, ang pinabilis na pagpapatawad ng utang at pamamahagi ng titulo ng lupa ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni DAR Secretary Conrad Estrella III na pabilisin ang pagpapatupad ng reforma agraryo at agarang maiatid ang benepisyo sa mga magsasaka. Patuloy na binibigyang diin ni Secretary Estrella na sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga magsasaka mula sa utang at pagbibigay ng malino na pagkamayari ng lupang kanilang sinasaka ay nagbibigay na sa kanila ng lakas sa loob na mamuhunan sa kanilang sakahan, magpataas ng produksyon at lubos na mapakinabangan ang bunga ng kanilang pinaghirapan. At ipinahayag naman ng benepisyaryong si Erwin Baol, kamusta ang Baol, ang kanyang pasasalamat. Malaking ginhawa at kasiyahan ang nararamdaman namin ngayon. Lubos kami nagpapasalamat kay Pangulo, Secretary Estrella, sa DAR at sa lahat ng tumutulong sa amin. Ang pagpapatawad ng utang ay ipinatutupad sa ilalim ng Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act na nilagdaan bilang batas noong Hulyo 7, 2023. Pinapatawad ng batas ang lahat ng hindi na babayarang utang sa agraryo kasamang interes at multa upang makatuon ang mga magsasaka sa mas mataas na produksyon, mas malaking kita at pangmatagalang seguridad sa pagkain. Yun. Maraming salamat. Congratulations. Yan na naman. Wala na utang. Diba? Yes. Kaya importante talaga na papag-usapan itong mga ganitong mga napapatawad, utang. At malaking ano yan ha? Malaking ginhawa talaga yan. Kasi marami na ang taong nabulubi dyan sa naging sitwasyon na yan. At yung sinasabing Emancipation Act ay isa sa mga pinakamagandang nangyari sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Conrad Estrella. Congratulations. Iba talaga yung may malasakit, di ba? Halos partner linggo-linggo, no? Ang Dar Roadshow. Oh, kasuli, magkayo uli si Sek. Takbo, linggo, every Sunday yan. Walang tulugan ng linggo niya. No? Yeah, congratulations, Department of Veteran Reform. Oh, may iba naman tayo na mapunta tayo. Alam mo, itong nangyari kay Secretary Frasco, medyo controversial talaga. Oh. So, meron nag-post na photographer, bakit daw, sa dami-dami ng mga pictures na kinunan, yung mukha ni Secretary Frasco ang ginamit. Mm. Ito pa ng photographer na ito, wala siya kinalaman doon sa project na yun. Ay, hindi. Nakita lang niya. At nag-umilit siya mag-komentaryo. Di ba? So, naglabas yun siya ng correction na wala siyang kinalaman doon. Hindi niya project. Wala siyang kinalaman. At nagpayag ng DOT na wala silang kinalaman doon sa magazine na yun. Ginawa by the magazine or its own. Kumuha ng file picture at ang file picture, yun ang ginamit na cover ng magazine. Oh, so ano mangyayari niya? So, di ba dapat siya mag-apologize sa gulong ginawa niya? Dapat, public apology. Ang problema na... Diba? Wala siyang kinalaman, hindi siya involved, hindi pa rin siya kumuha ng pictures, nothing. Nagising lang siya, gusto lang niyang magkomentaryo ng opinion niya. Talagang personal opinion niya yun. Pero sa tingin ng department, meron niyang nagpa-ignite. Aha. Diba? Kasi ako personally, nakausap ko si Secretary Frasco, sabi niya, alam mo, Chairman Ricky, I avoided request from the high-profile magazines to be undercover. From day one, sinabi niya, Cory, ayoko makover. At kaya, yung mga magazine, napipilitan gumamit ng file picture. Mm-hmm. Yeah. And then she was subject to all of this, sinasabi na walang marketing plan and all that. And yet, makikita natin in her 3.5 years in service, nadagdagan ang mga destinations, yung mga connectivity, ang coordination sa DOTR, sa DPWH, gumaganda para magkaroon ng mas maraming access ang turismo. Mm-hmm. At hindi 3 million ang dumating. Ha? Lumalabas sa report ngayon, naabot sa 6.5 million at the end of 2020. Oh, and dami pala yung... Now, tanggalin mo yung China factor. Kasi simula nang gumulo na yung China sa ating West Philippine Sea, hindi na talaga nagbubunta dito. But without the China factor, even without the Chinese tourists, ha? Ang publiko ay dapat maging maingat sa ganyang klaseng report. Siyempre, meron palagi dyan na lalagyan na mali siya, ano ba yan, puro mukha mo. Eh, sa totoo lang. Nakita ko yung mga mukha nung dating sekretary. Nag-post pa sa speedboat. Tama. Nakita ko rin. Nag-post pa kung saan-saan. Na parang naka-nightgown. Nightgown. Di ba? Partner Ricky. Tama. It was the worst time under her. Because pandemic. Di rin naman niya kasalanan. Challenging talaga. Yung panahon ng Pilipinas na yun. Hindi pala siya yung photographer nagpaliwanag na hindi pala siya involved. So, I think he should apologize. Tama naman. Dapat potolan yung photographer na yan. Diba? Kasi, tapos nga may mga replacement. Ano mo, sabi ni Secretary Frasco, alam mo, we all serve at the pressure of the president. Yeah. Depende sa presidente yan. Diba? Kung talagang gusto silang palitan, they so be it. Diba? Pero huwag naman sabihin na dahil dyan sa photography, na wala pa na siya kinalaman. Nag-post na. Diba? Kaya minsan sa social media, pabayaan mo tumako siya. Kasi in the end, he was proven wrong. Kaya minsan, mas mabuti pa nga, huwag na lang pansinin yung mga comments na ganun. Diba? But the problem is, yeah, no? Sabi yun ng photographer, clarifies post linking DOT to magazine ko. Sinabi nung Max Abasolo, sabi niya, oh. I am not affiliated with Philippine Tropics, sabi niya. Oh, and I did not provide any photos or materials to them. My recent post reflected a personal observation made by my capacity as an independent contractor who has previously worked on creative materials in the Philippine destinations. Eh, gago ka pala eh. Diba? Now, call it a spade. Alam niyo naman ako, Corey. Ano? Diba? Mali, mali. Pero yung ganyang nag-post ka ng ganyan, irresponsible. Irresponsible. Diba? No. So, what happens now? Mag-apologize pa yan? I doubt it. Yo. Diba? See, obviously, arrogance prevails on him. Diba? Alam mo, pwedeng mapulis o makontrol ang social media ngayon. No, but in this case where he practically changed his position after, yes, he should be made responsible for the damage. Mm-hmm. Tama naman. Bahala na ang department at sila. But alam mo sa Secretary of Transco, trabaho lang. Alam mo, here is a secretary who has to spend less time with her children. Eh, nung naging secretary yan, bago pang anak. No? Uh-huh. So, nag-ninong at ninang kami sa kasal recently. Mm-hmm. Sabi ko, secretary, may oras ka. Alam mo, siyempre, malapit sa akin. Nag-industry yung mother. Kasama niya yung anak niya sa wedding. Just so that she can spend time with that child. Mm-hmm. So all of that is now something that's being discussed. And we wish her luck. Kung ano man yan. And sabi nga natin, di ba, trabaho lang yan. We know that government work is fulfilling. But minsan thankless. Thankless. Hindi minsan, Corey. All the time, it's thankless. Wow. Anyway, so oras natin 4:25. Magbe-break muna kami. At pagbalik namin ang happy, healthy at iba pa ni partner Corey. Sambay pa mga kaibigan. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat po sa inyo. MX3. Dito ako, bilib. Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Dunkin, pasalubong ng bayan. Number 1. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabric Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Hello, anak. Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Ang kinis na niya? In fairness, nag-glow up. May budget? So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! Keep busy! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! Isulit ang glow up sa White Rose Papaya! May papaya! Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with power of 2! Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality. ACS! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon. All you need is Pride. All you need is Pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Wow! Lucky! Lucky win! Easy to use, safe, at reliable pa. Wow! Legit? Oo! Kaya visit na sa luckywin.com. Tara! Laro! Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit www.pagcor/regulatory or email responsiblegaming@pagcor.ph. Lucky Win! Visit luckywin.com. Champion presents Real Talk sa Labahan. Naninilaw pa rin tong puting damit. Kamay ko! Ang sakit-sakit magkuskos! Naglalaba lang yan. Ang drama, no? Mag-new Champion Blue Powder ka na kasi. May optical blue brighteners kaya solid magpaputi. Anti-yellowing din. Champion Blue Powder? Yes, Champion. Easy lang. Walang labadrama. Champion, tapat po sa inyo. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw? Katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto MX3 na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic? MX3 Coffee Mix. Marami ang nagustuhan ng MX3 Coffee Mix dahil nga hindi ito nagkukos ng hyperacidity sa kanila o nagpapataas ng tibok ng kanilang puso. At ito pa ay sugar-free, hindi magpapataas ng inyong asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo MX3 Coffee Mix. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. R-H. Ang kaya mo yan sa Diesel Race, bahag ito natin programang 431 hapon. Happy, healthy at iba pa. Partner Cory, go ahead. Siyempre, gusto natin maging healthy sa 2026. Ang pinili natin ngayong hapon na ito ay mga everyday aches and pains, yung mga pang-araw-araw na mga reklamo natin sa katawan. Tulad ng, matanong ko nga, may kirot ka ba? Napasok ka ba? Masakit ba ang katawan mo? Di ba? Yung mga everyday aches and pains. Nag-e-emote na si partner Emmer dyan. Sakit! Okay, mag-umpisa po tayo sa bruises and sprains. Hindi maiiwasan yan, di ba? Anong gagawin natin? Kasi maraming taong nalilito. Ano bang gagamitin ko? Cold compress o hot compress? Kung meron kayong, let's say, namamaga, meron kayong sprain, o meron kayong bruises, anong gagamitin nyo? Ito yung rule ng mga doktor. The first 24 to 48 hours, so yung unang 24 hanggang 48 hours, ay gagamitin ang cold compress. Yun, cold compress. Dapat malamig, dapat ice ang ilalagay sa isang ice pack, sa ice compress, at yan ang ilalagay sa lugar na kung saan meron kayong konting maga. Ngayon, gaano katagal? dapat not more than mga 5 to 7 minutes sa lugar na yon. Then after a while, rest mo na. After 10 minutes, ilagay ulit. Tapos hanggang 20 minutes pwede. Tapos tanggalin ulit. Hindi pwede tuloy-tuloy. Oh. Oo. Ayun, that's the process. Pagkatapos ng 48 hours, pwede po tayo maglagay ng warm compress. Okay. Malinaw na yun. Let's say, nagising ka sa umaga, tapos masakit ang hood mo, let's say, yung balakang mo, di ba? Very stiff. Kung dahil lang sa stiffness, pwede maglagay ng warm compress. Pero kung meron kayong pasa, kung meron kayong pamamasa, ang ilalagay ay cold compress. Cold compress. Malinaw? Okay. Cold, warm. Ito. Cold muna before warm. After 48 hours, pwedeng warm na. Pero kung let's say, stiff ang katawan mo, pwedeng maglagay ng warm kaagad. Let's say, frozen shoulder natin, o let's say, basta meron kang sprain sa kamay. Di ba? Or stiffness, especially for lower back, maganda yung warm compress. Ito, minor burns. Mga tao, hindi nila alam eh. Pag napaso sila, let's say minor burns lang, ano ang gagawin nyo? Huwag kayong maghanap ng mantikilya. Hindi yan ang ginagamit. Yung mantikilya. Sa tinapay, ginagamit yan sa tinapay. Huwag kayong maglagay ng mantikilya or oil sa napasong kamay o paa. Okay? Ang gagawin po natin para bumaba ang temperatura ng init ng ng pagpaso sa kamay o paa, you put it under running water. Buksan ang gripo, ilagay yung kamay doon para, yan, bumababa yung tubig doon, binubuhusan yung tubig ng faucet water, ayan, sa ating kamay, para bumaba ang temperatura o init ng kamay o lugar kung saan napaso po kayo. Pagkatapos noon, ito ang ginawa ko para sa sarili, ha. Nagpitas ako ng fresh aloe vera sa garden. Fresh! Fresh. Binalatan ko yung aloe vera. Hinugasan ko ng konti para matanggal yung yellow sticky part ng aloe vera o yung sabila. Tapos pinato ko sa paso, sa kamay ko na napaso at binalo ko ng kanyo. The next morning, pumunta na ako sa doktor. Sa totoo lang, mga kaibigan, mga kababayan, ginamit ko yung sabila. Okay? Alam po ninyo, pagising sa umaga, halos nawala na yung init ng kamay ko. Yung init ng kaso. Ng kamay parang ko. Aloe vera ba yan? Aloe vera is ano? Sabila. Oh. Sabila. Wild yan. Wild na halaman yan. Okay. Minor but nung pumunta ako sa doktor the next morning, tinanong nila sa akin, anong nilagay mo? Sabi ko, running water, very good. Pagkatapos nilagay ko ng aloe vera, ha? Sabi na doktor, nilagyan mo ng aloe vera? Opo. Oo, bakit? At tama. Alam mo, nag-umpisa na ang paghihilom ng aking balat. Kandiga. Okay, I don't need you to. Minor body aches. Pag masakit na masakit ang legs natin na sobrang bigat at hindi tayo makapagod. Pagdating sa tahanan po ninyo, itaas ang mga paa. Mas mataas pa sa ulo natin. So, nakahiga tayo, tapos nakataas yung paa. Let the blood, yung circulation ng ating dugo, ay kailangan bumalik sa puso. Huwag mag-iipon sa paa para mawala ang inflammation. Ngayon, kung meron po tayong foot soak, mas maigi. Dapat meron tayong konting balde, maliit na balde, lagyan ng warm water, hindi masyadong boiling water, ha? Warm water. Mm-hmm. Lagyan ng asin dagat. Ah, alam niyo bakit asin dagat? Kasi yung asin dagat ay mataas sa magnesium. Magnesium. Kung magnesium ay pampa-relax ng ating muscles, especially tired muscles. Okay? Gusto ko mang dagdagan, kumuha tayo ng magnesium powder at pwedeng ihaluin yung magnesium powder sa mainit na tubig. Now, ang foot soak natin ay dapat 30 minutes, 20 to 30 minutes. Pagkatapos mararamdaman po ninyo na nagre-relax na yung inyong mga muscles. Pagkatapos kung meron tayong coconut oil, pwede rin imasahe ang paa. Kasi lahat ng mga nerve endings ay nasa paa po natin. Imasahe lang ng konti. Ngayon, huwag kayong magpapamasahe kung meron kayong lagnat. Bawal. Ayo, bawal pa kayo. Bawal. Okay, yan ang ating happy, healthy at ang ating positive thought for the week is gagaling na ako. Gagaling na ako! I will get well. At syempre, pag meron po kayong consistent at persistent body ache and pain, magpakonsulta po kayo sa doktor. Kaya ang special guest po natin ngayon ay doktora, batikan na doktora, partner Ricky. Yes, okay. It is. Ano kaya nag-uusapan natin ngayon kundi ang super flu. Takot ang buong Pilipinas sa super flu. Kaya tumawag po kami kay Dr. Sam, kay Samuel Ang ng Chinese General Hospital. Hello, Doc. At makakausap natin siya after the break. Standby po mga kaibigan, 4:38 ng hapon. Magbabalik po kami at makakausap natin ang ating special guest. Special guest. Tama. Number 1. Champion presents Real Talk sa Laban. Ilang oras na? Naninilaw ka pa rin? Puti! Puti! Pumuti ka na! Ang Intense Naya sa bagong Champion Blue Powder. Wala nang drama dahil ito lang ang may optical blue brighteners. Easy ang linis puti. Wala na rin paninilaw. Champion Blue Powder? Bago? First ever Champion Blue Powder. Easy lang. Walang laba drama. Champion, tapat po sa inyo. Wow! Lucky! Lucky win! Easy to use, safe at reliable pa! Wow! Legit? Oo! Kaya visit na sa luckywin.com. Tara! Laro! Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit www.pagcor/regulatory or email responsiblegaming@pagcor.ph. Lucky Win! Visit luckywin.com. Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan mo ng tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kintong na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS 4-H! Congratulations to Mr. Fred J. Elizalde, Chairman, MBC Media Group. And to Mr. Ruperto S. Nicnau Jr., President, MBC Media Group, recipients of Media Specialist Association of the Philippines Media Icons of 2025. MBC Media Group is honored and very proud of you both. Champion presents Real Talk sa Laban. Sara ako sa school. Kay tatay ba daw uniform ko kasi naninilaw. Okay, dapat yan ah. Nay, wala sanang drama kung nag-Champion Blue Powder. Ito lang kasi ang may optical blue brighteners. Pasado na sa kaputian, may anti-yellowing pa. Champion Blue Powder? First yan ah. Correct. Easy lang. Walang laba drama. Champion, tapat po sa inyo. Nagbabalik po ang Kaya Mayan sa D-Share sa ating programa, sa bagay natin programa 4:42 na hapon. Pakikilala na ni Partner Cory, ating special guest, at pag-uusapan natin ang nararamdaman mga flu at super flu symptoms na nararamdaman ng Pilipino. Go ahead, Cory. Ayan, mga kababayan, ito na. Sasagutin niya lahat ng ating mga katanungan tungkol sa super flu. Please welcome Dr. Alma O. Reyes Adatu, Adult Infectious Diseases Specialist ng Chinese General Hospital. Hi, Doctora. Doctora Alma. Hello. Welcome to the show, Doctora. Mute. Hi, Doc. You need your mic, Doctora? Yan. Hi, welcome, Doctora. Thank you for having me. First and foremost, thank you for your time. At very familiar ako sa sa Chinese General Hospital eh. Dati pinupunta ko dyan si Dr. Charles Chante. Yes. I'm not sure lang if he's still there, no? But I used to see him there. And marami rin project dyan ang Federation of Filipino Chinese. Yes. Si Mr. James D. At saka partner, James ng hospital. Yes. Correct. Well, sabi nga ni Cory, a lot of people, Doctora, feel cough ako. I went through this past week. Ano ba itong nararamdaman mga super flu na ito, Doctora? Is this something that's happening worldwide, Doctora? At nandito na kaya sa Pilipinas? Okay. So, thank you po for inviting me. No? So, unang-una po, para hindi tayo kabahan, ano? So, ano po ba yung tinatawag natin na super flu? Actually po, it is not a brand new disease nor it is a new virus. Instead, it is only a variant or what we call the subclad K of influenza A or the H3N2 virus, which is the seasonal flu virus lang po siya, no? Parehas lang din po, no? Yung usual flu na nakukuha natin. Siguro, natawag lang po siyang super flu because it spreads quickly, ang bilis, di ba? Mabilis ka agad nagkakahawaan. Mm-hmm. And then it causes more intense symptoms in some people. And then in other countries po, tumataas yung hospitalization nila kasi nga mabilis siya magkalat sa mga individuals po. Kaya siguro yun yung natawag natin na super flu. Actually, talagang influenza virus lang po siya. So, is talaga influenza na alam natin, nakilala natin. Pero kasi ang mga viruses kasi, matatalino kasi sila, no? They mutate. Parang dating panahon, remember when we had COVID, di ba? We had this kind of variant, and then after some time, it developed to another variant kasi ang mga viruses, they're smart. Kaya nilang gumawa ng parang shield, di ba? Parang gawa sila, nag-mutate sila ng mutate. Ganun po. Kaya nagiging mas malakas sila. So, ibig sabihin, pag nag-mutate, meron bang gamot o antibiotic na kaya ng mga bagong mutation? Actually po, pag sinabi natin viruses, antibiotics will not work, no? Talaga, viruses kasi na gagamot lang siya is to antivirals but not antibiotics po. And yung importante is our immunity, no? Because once our immunity is down, talagang mas mabilis kayo makapitan ng mga viruses. Kaya nga po, meron tayong mga tinatawag na vulnerable population. Those are yung mga infant, yung mga children, elderly, like yung mga 6 years old above, yung mga patients immunocompromised, meaning sila yung may diabetes, may hypertension, undergoing hemodialysis, may cancer, or receiving immunosuppressants like steroids, because yung mga immune system nila is mababa, no? So pag mababa yung immune system ninyo, mas mabilis ka talaga mahawaan or makapitan ng mga viruses. Mm-hmm. Ano ba yung unang simptoma ng super flu? Meron mga ibang simptoma dyan, di ba? Mga regular symptoms tulad ng sakit sa katawan, sa kasukasuan, lagnat. Usually po, tama po. Pag nagkakaroon tayo ng flu, di ba? Usually naman po, nagkakaroon tayo lagnat, you feel down, you have sipon, you have ubo, no? Masakit yung mga kasukasuan mo. Ganun din. Yun din ang symptoms ng tinatawag natin na super flu, no? But actually po, ang difference is very sudden ngayon. At saka, mas masakit yung mga kasukasuan natin. But the symptoms are halos the same po since influenza pa rin po siya. So, mas matindi ngayon yung epekto ng mga symptoms. Mas matindi. So, part of yung unang sintoma mo ng flu, siguro mild pa rin yun. De, tsaka kailangan ma-address ka agad. Di ba, doktora, when you feel this, call your doctor, di ba? As much as possible, do not try to self-medicate, di ba, doktora? Kasi, yeah, go ahead. Kasi, kaya po, ang kailangan natin, no, since nga, nasa paligid natin yan, ano? Tapos, together with the weather, alam naman po natin talaga pag kunwari cooler months, which is happening right now po, talagang mas prone talaga tayo magkaroon ng flu season, no? That's why, dapat yung mga daily habits na ginagawa natin, common things lang po, no? Yung proper respiratory hygiene. Number one is wash hands regularly, at least 20 seconds, especially sa labas, no? Nagkahawak tayo kung ano-anong ba. And then, yung ginagawa din natin during the COVID times, no? Avoid touching your eyes, your nose, your mouth. Dapat lagi malinis ang kamay natin. And then, you have to practice the cough etiquette, di ba? Pag tayo ay may ubo or nagsisipon, you have to cover your mouth, no? Kasi, mabilis talaga siya makahawak. And then, number next is yung avoid close contact with sick people. So, for example, ako, you know, may sakit ka, huwag nang pumasok or mag-rest na, or you wear mask. Stay at home. And then, yes. So, hindi naman, like ngayon, na-lift naman na natin, we don't wear mask anymore. But dapat po, as a responsible individual po, ano, you know, you're sick, you have sipon, alam natin, ito nga, nangyayari, no? Dapat be responsible to wear mask. O kung hindi, hindi na lang siguro papasok sa work para hindi tayo makahawa na alam na yung mga vulnerable population. Bilang isang doktora, ano ba ang ginagawa nyo para sa pampaiwas na magka-flu, doktora? Okay, good question po, ma'am. So, una-una po, importante-importante is vaccination, no? So, di ba tayo naman, importante talaga is prevention pa din. So, vaccination natin, the vaccine po, to every year, okay? So, ngayon, year 2020, January. So, actually po, yung vaccine na nilalabas natin, may dalawa kasing hemisphere yun eh. Kaya tawag natin northern at saka southern hemisphere po. So sa atin po sa Philippines po, what we have is the southern hemisphere po. No? So hindi siya lumalabas ng January, February. Usually po lumalabas yan ng mga March, April po nagiging available. All throughout the year po, available yun. So what we do po is we advise po the patients, general population po, is to receive the vaccine once it's available. So usually po, yung vaccine, every year nagbabago po siya. So pagdating ng December 2025, mag-aantay tayo for another, for the new year po, na maglalabas tayo ng year. Kasi nagbabalik, nagpapalit po siya ng strain. That's why po, dapat yearly updated po yung vaccine natin. So for example po, may mga patients na sabihin nila, hindi mo na ako magpapavaccine kasi last year I received naman po, i-delay nila. Still, we recommend pa din po kahit na kunwari latter part of the year, third quarter or fourth quarter, still we recommend to receive the vaccine kahit po late because may protection pa rin po matatanggap. Hindi namin sinasabi po na once you are vaccinated, zero or hindi ka na magkakaroon ng ubo ng sipon, pwede pa din. Pero at least may panlaban ka na. Meron ka ng na-build up immune system mo. Partner Ricky. Ideally, doctora, since you're saying na yearly in offer, do you take it when you know the season's going to change? Yung dadating na itong mga weather na ganito. Kasi ngayon eh, mainit sa araw, malamig sa hapon hanggang gabi. So, do you have it early? Like a month before? Or ano bang effectivity nun, doctora? Actually po, yung sa atin po, sa Philippine setup natin ha, dumadating po yung influenza vaccine po natin. Usually po, mga most of the time, March, April, May po. So, as it becomes available po, it's better to take it. No? Kasi like, for example, diba tayo sa Philippine setup, kasi ang flu season natin is during June to November po. Diba? So, okay. Dating. But right now po, December, November, December, January po, sobrang lamig yung season natin. Kaya kung makikita ninyo sa ibang, diba, like the US, they had a high number because of the winter season. So, hindi po, ang maganda po na once it becomes available, you receive it po. Kasi it's a long protection. So, ito, may tanong, doktora. How does one boost its immune system? Yes. How to boost our immunity? Wala kasi natin ang ating immunity. Tanong ni Jump. Mr. Jump. Yes. So, how to boost our immunity? Very simple lang, no? Siyempre, kailangan get enough sleep, at least 8 hours of sleep, no? Kumain tayo ng mga healthy food, no? But exercise, yeah, and keep yourself hydrated po. Supplements can also help us boost the immunity, no? Yun yung sinasabi natin, mga vitamins. They are add-on. But importante talaga is you have a positive outlook din, no? Handling stress, eating well, no? Good exercise. Mm-hmm. Those are the simple way on how you can boost your immunity. Mm-hmm. Ayan. Oh, well. Iwasan ng exercise, partner. At saka, kumain siguro ng frutas. Di ba? Marami kasi, yes, doktorang tinuturo si Corey dito na sinusubukan namin gawin ni Emer. Yan lang hydrated, di ba? Natuto na namin kay Corey, doktora, na at least 7 to 8 glasses of water a day. Mm-hmm. Malaking bagay para sa boosting ang immune system yung tubig. Yes. Water is life. Yeah. A lot of people kasi ngayon siguro gusto nila hydrated pero more of coffee or milk tea, but still best is water. There you go. Well, kamusta naman ang ano sa Chinese general? Marami bang mga pasyente ngayon doon dahil dito sa changing season, doktora? Yan. Yes po. Marami kami mga patients. Ang nangyayari kasi is that if kunwari yun nga, yung vulnerable population, again, no? Yung mga elderly, kunwari nagkaroon sila ng flu-like symptoms, and then sa bahay, napabayaan, since nga, pagsak yung kanilang immunity. So most of the time po, nag-develop into pneumonia. Yun yung isa sa mga complications ng virus na ito. Kaya medyo natatakot tayo for the vulnerable populations po. So, usually po, we do not admit naman pag mild to moderate symptoms of flu symptoms lang. Pwede natin i-manage yun sa bahay. Pero kapag kunwari po, naging severe na, like kunwari nahihirapan ng huminga, yung patient po is nagpo-complain na masakit ng dibdib, or decreasing na yung appetite niya, or persistent na ayaw bumaba yung lagnat, tapos tumatagal na yung symptoms niya ng 7 to 10 days, and then, nasa vulnerable population siya, better for the patient to be admitted to. Yeah. Okay. Well, doktora, alam namin very busy ka even if it's a Saturday. Nasa iyo opportunity magbigay ng huling paalala sa ating mga listeners, hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, pati sa mga OFW families na tayo. Yeah. Go ahead, doktora. So, since ito po, nandito na, no, yung tinatawag natin super flu, pero actually po, hindi siya bagong sakit, no? Again, it's a mutation lang ng seasonal flu natin. So, dapat po, we are prepared and we know how to prevent. So, always, itong sakit na ito, concern is reasonable, but panic is not. So, ano mga importante natin kailangan din? Number one, vaccination. So, soon, lalabas na yung vaccination natin, yung flu vaccine for year 2026, no? Kung available, please avail of it, no? Sa lahat ng age available, pwede po yan. Second is hygiene, no? That itong vaccination at saka hygiene, both of them, partner yan for the best protection po. And then, third po is if we get this flu vaccine, flu illness po, remember po na most people recover with it, no? Huwag kayong matakot na, hala, nagkaroon ako ng ganito, baka di ako gumaling. Gumagaling po tayo, no? Kailangan lang talaga pataasin natin yung immune system natin. And then, ang kailangan natin talagang bantayan is yung mga vulnerable individuals, yung mga elderly natin, no? So, high-risk individual should be taken care of talaga. So, sila yung mas matagal mag-recover or mas nagkakaroon na mas maraming complications po. Thank you, Doctora. Thank you for your time. At hope you will allow us to call you from now and then kasi marami mga tawag sa aming mga listeners, sa aming mga televiewers. And this is a way to give them this public service. Maraming maraming salamat, Doctora. Thank you, Doctora. Thank you. Thank you. So oras natin 4:58 ng hapon. Alam mo naman tayo, on time tayo mag-upisa, on time tayo magtapos. Partner Corey, may babatiin ka pa. Ngayong malapit na naman ang Chinese New Year. Oo nga, Year of the Fire Horse. Wow, magkita na po tayo. Kasi ang sabi nila, yung taon na darating sa Chinese New Year ay napaka, anong sasabihin natin, passionate. Magiging matindi ang init sa buhay po natin. Grabe. Sa lahat ng bahagi ng buhay po natin. Okay, Emmer? Yes, happy birthday, Adel and Dodi de la Cruz. Remember nga, ngayong translasyon. Oy, congratulations. Ay, at na ibalik natin ang pagkiwasay, mahusay, mabilis. Oh, nakarating din ha. Ang tagal, bago makarating. Ay, announce mo dito, Emer, yung ating reunion. Forthcoming, LSGH reunion. Ah, sa February 7 po, yung mga lahat ng alumni ng LaSalle Green Hills. Homecoming ho sa first Saturday ng Pebrero. One more time. Ayan. Yung bang theme? Tingin mo na yung poster para ma-poster natin dito sa ating Facebook page. Oh, yes. Thank you. And remember, after the Christmas break, Christ is still with us. Tuloy-tuloy lang. Of course, hindi tayo iwala ng Panginoon. Happy birthday sa lahat na may birthday ngayon. At sa Siyempre. Siyempre. Siyempre, anak ko si Ines last January 4. Yeah. At dalawang anak ko, this January 27, si Miguel at saka si Mateo. Yeah. At masarap sa kape kultura. Aba, kape. Hindi ba eh. Tayo nag-cancel kahapon pero mag-schedule din tayo dahil jam-pack. Kafe Culture, Mall of okay, Asia. Congratulations. Ay, commitment ko sa dalawang inyo. Sa inyong dalawa, nakakain tayo doon. No problem. Alasigaw na po ng hapon. Sa ngalan po ng aking mga guest, tandaan nyo tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ako po si Chairman Ricky. Ako po si Corey Quirino. Ito po si Emma Magno Gingon. Tandaan nyo, 4 to 5 p.m. Dito sa DZH ang programang Kaya Mo Yan! Bye! Okay. Bala, kayang-kaya mo yan. Hindi lang sa Mega Manila, pati rin sa Metro Manila. Number one, ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media. Number one sa Metro at Mega Manila, ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan saan man, kailan man. Dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. May kabuluhan bawat umaga sa pagsisikap mo. Sa pagsapit ng bagong taon, bagong pag-asa ang dala sa puso ng bawat isa. Ngayong 2026,

At bilang ng mga nasawi sa pagguho ng landfill sa Cebu City, apat na. Vice President Sara Duterte bumisita sa mga biktima. Boom! Balita! Boom! Balita! Yan po ang ulo ng ating mga balita. Ngayong Adyis sa buwan ng Enero 2026, live na napapakinggan via 666 kHz sa Metro at Mega Manila, gayon din po sa 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao at higit 1,000 cable operators sa buong Pilipinas. Muli po, kami ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulias. At ito po si Yuel Reyes. Boom! Balita! Boom! Balita! Sa detalye ng ating mga balita, maituturing na pinakamatagal sa kasaysayan. Balik na ang andas ng Poong Jesus Nazareno sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. Eksakto alas 10:50 ng umaga ngayong araw. Umabot ng 30 oras at 50 segundo ang traslasyon na nagsimula alas 4 ng madaling araw kahapon ng Biyernes, Enero 9. Bandang alas 4:05 ng madaling araw kanina nang makarating ang andas sa San Sebastian Church para sa tradisyonal na dungaw. Sa kabila ng anunsyong pansamantalang mananatili ang andas ng Nazareno sa San Sebastian Church, nagpatuloy ang traslasyon bandang alas 5:15. Sa pagtayo ng Philippine National Police, pinakatumagal ang andas sa bahagi ng Arlegui patungong Castillejo Street na bumagtas ng halos 10 oras. Umabot sa 4 ang naitalang nasawi sa kasagsagan ng mga aktibidad ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Base sa tala ng pamunuan ng Quiapo Church at Philippine National Police, kabilang dito ang 3 deboto at 1 miyembro ng media na nagko-cover ng pahalik sa Quirino Grandstand. Mga kalalakihan ang nasawi na nasa edad 30 anyos, residente ng Binondo, Maynila, 41 anyos sa Tagasampalok at isang hindi patukoy na nasa edad 30 hanggang 40 anyos. Ayon kay Father Robert Arellano, ang spokesperson ng Nazareno 2026, ikinalulungkot nila ang insidente na maituturing ng pinakamataas na bilang ng casualties sa kasaysayan. Balita! Boom! Balita! Abot sa 19 na pasyente ang isinugod ng Philippine Red Cross mula Emergency Field Hospital patungo sa kalapit na ospital sa kasagsagan ng Nazareno 2026. Ayon sa PRC, 5 pasyente ang dinala sa Philippine General Hospital, tig-2 sa Tondo Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, Philippine Orthopedic Center at Jose Reyes Memorial Medical Center, habang tig-1 pasyente naman ang dinala sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, Hospital ng Maynila at East Avenue Medical Center. Kabilang sa tinamo ng mga pasyente ang fractures, lacerations, dislocated shoulders, rib fractures at hirap sa paghinga. Bagamat 3 ang kumpirmadong nasawi sa kasagsagan ng traslasyon, itinuturing pa rin ng generally peaceful ang traslasyon 2026 matapos tuloy ang makabalik sa Quiapo Church ang imahe ng Jesus Nazareno alas 10:50 ng umaga ngayong Sabado. Ayon sa NCRPO, naging maayos pa rin ang kabuuang pagdiriwang ng pista ng Nazareno sa kabila ng ilang mga aberya. Sabi ni NCRPO Chief Anthony Abirin, pinakamahaba sa kasaysayan ng prosesyon ngayong taon bago at matapos ang COVID-19 pandemic. Patuloy naman ang clearing at cleanup operations ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ng Manila Local Government Unit habang balik na ang network signal sa lungsod ng Maynila. Kaugnay niyan, umabot sa higit 9.64 milyong mga deboto ang nakilahok sa traslasyon ng pista ng Jesus Nazareno ngayong taon. Ayon sa Quiapo Command o Quiapo Church Command Post, mas marami ito kumpara sa 8.12 milyon na dumagsa noong 2025. Samantala, ngayon ang pinakamatagal na traslasyon na umabot ng 30 oras at 50 minuto. Tinapos na ang pahalik sa Poong Nazareno sa Quirino Grandstand alas 3 ng hapon kahapon, January 9. Matatandaan na nauna nang inextend ang pahalik hanggang ngayong Sabado, January 10. Pero dahil wala nang masyadong deboto ang pumila sa pahalik mula na magsimula ang traslasyon ng Jesus Nazareno, Kaya nagpa siya ang Quiapo Church Command na command post na tapusin na ito sa Quirino Grandstand. Ang mga debotong nais na makibahagi pa rin sa pahalik ay maaari naman magtungo sa Quiapo Church kung saan buong taon ay isinasagawa ang pahalik sa gilid ng simbahan mula yan ng alas 6 ng umaga. Boom! Balita! Boom! Balita! Alas 5.13 ho ng hapon sa iba pang mga balita, patay ang tatlong pulis, kabilang ang hepe ng Cebulan Negros Oriental at isang sibilyan matapos umanong pagbabarilin ng kapwa pulis kagabi. Kinilala ang mga biktima na sina Police Captain Jose Sima Franca, hepe ng Cebulan Police, Police Senior Master Sergeant Tristan Chua, at Patrolman Ray Albert Temblor. Ayon sa Police Regional Office Negros Island Region, nagiinuman ang anim na pulis sa loob ng istasyon dahil kaarawan ang kanilang hepe bago tumungo sa isang bar sa Barangay Tubtubon. Sa isang bar, binaril umano ng sospek na si Police Staff Sergeant Bonifacio Saicon ng isang babae na kanila umanong itinable na kinilalang si Sheila Dinaunaw. Hindi na natuloy ang inuman sa bar at umalis sina Captain Sima Franca kasama ang tatlo pang pulis at ang mismong sospek upang dalhin sa istasyon. Matapos umalis sa bar, binaril din ng sospek na pulis sa isang highway sa Cebulan ang hepe at dalawa nitong kasama. Isinugod pa sa ospital ang mga biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Boom! Balita! Boom! Balita! Kaugnay ho niyan, ipinag-utos na ng Police Regional Office Negros Island Region ang agarang investigasyon sa shooting incident sa isang bar sa Cebulan, Negros Oriental. Ayon kay Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, mananagot ang dapat managot ay hindi dapat magkakaroon ng whitewash sa investigasyon. Mariin namang kinondena ng Negros Oriental Police Provincial Office ang insidente na tinawag na senseless act of violence. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang PRO Negros Island Region sa pamilya at mga mahal sa buhay ng mga biktima. Boom! Balita! Boom! Balita! Sa iba pang balita, back to military control. Yan ang inanunsyo ni Major General Michael Lohico, Commander ng Training Command ng Philippine Army matapos ang online post ni Training Support Group Commander Colonel Odi Monggao ng pagbawi ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Lohico, alas 7:30 kagabi ng voluntaryong sumuko si Monggao kung saan sila nagkaroon ng mahabang pag-uusap. Nangakuan niya si Monggao na makikipagtulungan sa investigasyon ng Philippine Army. Una rito iniligay si Monggao sa Office of the Commander ng TRACOM o Training Command habang iniimbestigahan ang posibleng administrative at legal charges na maaring ihain laban sa kanya. Maituturing na sensitibo ang posisyon ni Monggao na siyang naghuhulma sa pag-iisip ng mga sundalo at opisyal ng militar. Boom! Balita! Boom! Balita! Alas 5.15 na ho ng hapon, bad news ho sa ating mga motorista. Taliwas sa inaasahang rollback, posible pang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Sources, posibleng tumaas ng 10 sentimo hanggang 30 sentimo ang kada litro ng diesel, habang 5 sentimo naman hanggang 15 sentimo sa kerosene. Posible namang walang maging paggalaw o tumaas ng 15 sentimo ang kada litro ng gasolina. Ang paggalaw sa presyo ng petrolyo ay matapos ang 5 araw na kalakalan sa world market. Boom! Balita! Boom! Balita! Alas 5:16, apat na ang patay sa pagguho ng Binalio Landfill.